สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ปิดท้ายนะครับสำหรับหน้าที่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากมา ไม่ใส่หูฟังอีกแล้ว ลืม จัดรายการไม่ใส่หูฟังวันนี้เป็นหน้าที่ของเจ็กบัตรนะฮะผมก็อุ้มชักกี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเจ็กบัตรมาแย่งเก้าอี้ชักกี้ไปแล้วอ่ะเรื่องจากเมลฮะเจ็กบัตรเป็นยังไง ครับเป็นเรื่องจากคุณจอห์นนี่ครับคุณจอห์นนี่นะครับฝากเรื่องนี้มานะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจอห์นนี่นะครับต้องเล่ากันว่าคุณจอห์นนี่เนี่ยเป็นพื้นฐานของคุณจอห์นนี่เนี่ยเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับจนกระทั่งแบบในช่วงหนึ่งซึ่งประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา ครับ ก็เลยทำให้คุณจอห์นนี่เนี่ยตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านตามที่ภูมิลำเนาเดิมดีกว่านะครับตามคำเรียกของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าก็ห่วงว่าการอยู่ที่กรุงเทพในช่วงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยปลอดภัย ครับ ครับซึ่งที่บ้านของคุณจอห์นนี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของคุณจอห์นนี่เขาจะมีธุรกิจทำหอพักอยู ่ ซึ่งตอนที่คุณจอห์นนี่กลับไปที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ของคุณจอห์นนี่เนี่ยตั้งใจว่าจะให้คุณจอห์นนี่เนี่ยไปช่วยดูแลในเรื่องของหอพักนะครับซึ่งตอนแรกก็กลับไปช่วยดูแลอยู่ในระยะหนึ่งแต่ต่อมาคุณจอห์นนี่ก็ได้งานทำอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิดนะครับก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลหอพักให้แต่ในช่วงที่ตอนที่มาช่วยดูแลหอพักให้กับครอบครัวในช่วงแรกๆเนี่ยในกลุ่มในจำนวนของผู้ที่เช่าอาศัยอยู่เนี่ยจะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่อ้นพี่อ้นเนี่ยแกเป็นคนกรุงเทพแกเคยเป็นทำงานข้าราชการนะครับแล้วพอดีว่าแกได้ early retire เกษียณก่อนกำหนดแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวที่อยู่ที่กรุงเทพแกก็เลยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของคุณจอห์นนี ่ แล้วก็ได้มาเช่าอาศัยอยู่ในหอพักของคุณจอห์นนี่นะครับแล้วก็แต่คุณจอห์นนี่เองคุณพี่อ้นเองเนี่ยแกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ครับ นะครับซึ่งแกก็ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้อะไรอาศัยเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินบำนาญที่มีอยู ่ ประกอบกับตัวของพี่อ้นเองเนี่ยแกก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ครับ ซึ่งตอนหลังเนี่ยค่อนข้างจะทรุดตัวลงไม่สามารถเดินเหินอะไรไปไหนได้ซึ่งตัวคุณจอห์นนี่เองก็รู้จักคุ้นเคยในระดับหนึ่งก็ช่วยดูแลกันไป ครับ แต่ก็บังเอิญว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณจอห์นนี่เนี่ยจะต้องมีไปสัมมนากับที่โรงงานที่คุณจอห์นนี่ทำงานอยู ่ครับ ก็เลยเดินทางไปสัมมนาซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปสัมมนาเนี่ยได้เจอกับพี่อ้นซึ่งพี่อ้นอยู่ดีๆก็บอกว่า เนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านที่กรุงเทพนะ ครับ พี่ยกทีวีให้จอห์นนี่แล้วกันจอห์นนี่ก็รับมาอย่างแบบอ่ะด้วยน้ำใจพี ่ แต่ก็รู้สึกแปลกๆว่าเอ้าอยู่ดีๆทำไมแบบยกของข้าวของอะไรให้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไปทำงานอะไรก็ดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกทีหนึ่ง ครับ ซึ่งช่วงที่คุณจอห์นนี่ไปสัมมนาเนี่ยแกก็ไปพักอยู่ในโรงแร ม คืนหนึ่งแกก็ฝันถึงพี่อ้นคนนี ้ มาอยู่ในฝันบอกว่าจอห์นนี่เดี๋ยวยังไงช่วยทำบุญให้พี่ด้วยนะซึ่งในความฝันเนี้ยก็ไม่ได้มีแบบสาระหรืออะไรชัดเจนซึ่งจอห์นนี่เองคุณจอห์นนี่เองก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ ไม่ได้เก็บหรือใส่ใจอะไรเรื่องนี้ไว้จนกระทั่งเสร็จเรื่องของการสัมมนาการทำงานเสร็จก็เดินทางกลับไปด้วยความเป็นห่วงก็ไปหาพี่อ้นซึ่งตัวพี่อ้นเองเนี่ยก็อยู่ในห้องแล้วก็ไปเคาะเรียกก็ปรากฏว่าพี่อ้นเนี่ยแกไม่ตอบรับไม่อะไรก็เลยแบบเริ่มเอะใจสงสัยก็เลยไปบอกพ่อแม่ว่าให้ช่วยมาดูพี่อ้นหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพ่อแม่ของคุณจอห์นนี่ก็บอกว่าเอ๊ะก็เห็นแกปกติดีนะ 2-3 วันก่อนแกยังมาแบบ มาลามาอะไรแล้วก็ทักทายคนที่อยู่ในหอเลยว่าแกจะกลับกรุงเทพแล้วปรากฏว่าก็ช่วยกันงัดบานเกล็ดงัดหน้าต่างเข้าไปปรากฏว่าเห็นร่างของพี่จอนี่เนี่ยแกผูกคอตายอยู่กับบานเกล็ด เอาผูกคอตายเลย ผูกคอตายพี่ก็เลยแบบว่านำร่างของแกออกมาก็ไปทำพิธีซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณจอนี่แกไปเจอมาว่าอิ๊ะมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากใช้คำว่าบังเอิญนะเพราะพี่แจ็คก็บอกว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีแต่ว่าก็แกก็มาเข้าฝันแล้วมาบอกว่าอย่าลืมไปทำบุญให้แกนะซื้อของเตรียมมาด้วยเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ เหมือนตายแล้วมาเข้าฝัน ใช่ อาจจะเป็นด้วยปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับท้ายสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่แกสุดตัวลงแล้วติดเตียงจนไม่สามารถทำอะไรได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ครับ ซึ่งคุณจอนี่ก็บอกว่าเรื่องเนี้ยที่เอามาถ่ายทอดก็บอกว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ว่าคนเราเนี่ยจะมีปัญหา ครับ หนักหนาสาหัสยังไงก็น่าจะมีทางออกไม่น่าจะแก้ไขได้ไม่ควรจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบปิดชีวิตตัวเองหรือมีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายก็ประมาณนี ้ครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ